ไม่เคยเห็นก็ค่อยๆเคยเห็นขึ้นจากนุ่งล่ำล่ามก็สูงขึ้นสูงขึ้นเฮี้ยนเข้าสั้นเข้าสิ่งเหล่านี้มันปลุกเร้ากิเลสตัณหาภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ตลบอบอวนอะไรต่ออะไรนั้นล้วนแต่สร้างมายั่วย้อมจิตใจกันก็เกิดความเมาทางนี้กายแก่งอมไปจิตใจก็เร่าร้อนด้วยกามอยู่ยังไม่ยอมแก่จึงเป็นเหตุให้ยากที่จะเข้าใจหลักธรรมยากตั้งแต่จะฟังจึงมีคำว่าสัทธัมโมปรมะทุลโภการที่จะได้ตั้งใจฟังพระสัทธรรมยิ่งยากอีกมีคำว่าปรมะปรมะปรมะแปลว่าสูงยิ่งยากอย่างสูงยิ่งทุลโภแปลว่ายากบางทีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วบางทีเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในขณะที่ยังมีศาสนาของท่านขณะสัมปัตติแต่มันลำบากตรงที่จะตั้งใจไปฝังตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัตินี่มันจะเป็นเรื่องปรมะทุลโภเรียกว่ายากอย่างที่สุดเลยพวกเราก็เกิดการไม่ยากขึ้นมาซะแล้ววันนี้อาตมาจึงมันนึกขึ้นมาได้ว่ามันจะต้องบูชาด้วยความยากบูชากันด้วยความยากทีนี้มานึกถึงการเวลาแห่งชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันดังกล่าวแล้วว่าเมื่ออธรรมกำเริบก้าคนทั้งหลายกำหนัดไม่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วจิตใจเขาจะหาเวลาสงบได้มากกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคนในโลกนี้กำลังกลุ่นอยู่ด้วยควันในเวลากลางคืนกลางคืนนอนคิดนอนโลภนอนอยากได้นอนอยากมีนอนอยากเป็นนอนพยาบาทนอนอาฆาตคนที่มาขัดขวางเป็นควันกลุ้มกลางวันลุกเป็นไฟวิ่งไล่ไฟฟ้าตามแผนมีเงินจะไปจ้างฆ่าผู้ใดจ้างคนโน้นได้ไหมอย่างกรณีมีข่าวคึกโครมกลางคืนเป็นควันกลางวันลุกเป็นไฟเผาไหม้จิตใจตรงนี้จะเกิดอันหนึ่งตามขึ้นมาอะวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะแปลว่าไม่เสมอไม่พอดีวิเป็นอภาวธาตุเป็นปฏิเสธแปลว่าไม่ก็ได้สมะนะแปลว่าเสมอราบเรียบวิสมะโลภาภิภูตาถูกความโลภอย่างไม่พอดีครอบงำจิตใจตัวนี้จะเบียดเบียนดินเบียดเบียนน้ำเบียดเบียนฟ้าเบียดเบียนลมภูเขาเหล่ากาต้นไม้เบียดเบียนสัตว์อื่นต้องการจะเอามาใช้มาเป็นเจ้าของคนเดียวอย่างกรณีที่ท่านได้ยินอภิปรายไม่ไว้วางใจกันคนคนเดียวเป็นเจ้าของที่ดินเพียงแค่จังหวัดหนองคาย 30,000 ไร่อาตมาเทศมาเป็น10ปีบางคนก็หัวเราะโป้ยจะเป็นคนเอาเอียงมาบอกอาตมาบอกว่าต่อไปนี้เราอยู่ที่นี่จะเฝ้าดินดอนคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้จะบินมาจะมาเป็นเจ้าของเหมือนนกกระยางกับนกกระเต็นคนโบราณภาคอีสานจนอาตมาเขียนไว้ตรงนั้นนกเจ้าดั่งง้อยตะฟังหิ้มสาเห็นปลาม่าอยากกินแดดินนกกระเต็นเต็นโตล่องกินกอนนกเจ้าดั่งเงินหนาลำได้คนลาวคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพญาลุ่มน้ำโขงเหมือนนกกระยางยืนเฝ้าลำห้วยลำคลองหนองบึงมองดูปลาก็หวังจะกินแต่ยังไม่กินกินไม่ได้นกกระเต็นตัวเขียวๆบินมาจับกิ่งไม้เฝ้าจ้องเดี๋ยวก็บินลงไปโฉบเอาโฉบเอานกกระยางนกกระจอกก็ได้แต่แหงนหน้าดูก็เปรียบเหมือนพวกเราเฝ้าแผ่นดินอยู่ต่อมาคนต่างชาตินายทุนหรือใครต่อใครเขาจะมาซื้อกว้านเอาหมดอาตมาพูดมา10ปีค คนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหัวเราะบ้างไม่รู้พระท่านเอาอะไรมาพูดมันก็เหมือนคนตั้ง50 ปี 50 ปีย้อนหลังเนี่ยเล่าให้คนสมัย50 ปีฟังว่าต่อไปผู้หญิงจะนุ่งกางเกงเขาจะนุ่งเหี้ยนๆสั้นๆเห็นขาเห็นแข้งคนจะหัวเราะหาว่าเขาเป็นบ้าคนนั้นว่าจะมันเอาอีกอย่างมาบอกไม่ยิ่งยังไงจะมันนุ่งส่งแต่พอมาถึงวันนี้เขาเห็นความจริงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่อาตมาพูดอยู่พร่ำอยู่เนี่ยคนอาจจะว่าบ้าคนเดียวแต่ถึงวันนั้นมันก็สายซะแล้วอาตมากำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งเยาวชนลูกเล็กเด็กแดงจะฟุ้งพ่อแม่คุมไม่อยู่มีแต่จะนั่งร้องไห้ตามหลังเขาเท่านั้นศาสนาฟอนศาสนาจะเหมือนมีหนอนมาฟอนมาชอนมาใส่ร้ายแง่ร้ายมุมร้ายลัทธิจะประดังประเดกเข้ามารัฐธรรมนูญจะเป็นกระดาษฟางจะฉีกจะล่างจะตั้งนั่นหมายจะยึดจะยึดอยู่ตรงนี้ความเป็นไทยจะเฟื่อยไม่เป็นไทยจะกลายเป็นทาสตัวเป็นไทยใจจะเป็นทาสของวัฒนธรรมอื่นของกิเลสตัณหาว่าตามพระพุทธเจ้าดอกพระพุทธเจ้าบอกว่านะเหตุอัตถิธรรมจริยานะแห่งเหตุอัตถิปุญญสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพรมลิกาผู้คนทั้งหลายจะไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักประพฤติให้สงบเราตื่นมาตั้งแต่2 ตีเนี่ยที่มานั่งไม่พูดกันนี้แหละที่ภาษาพระพุทธเจ้าว่าสมจริยาสมแปลว่าเสมอสงบนั่นเองสมเอาอาธิมาเพิ่มเข้าเป็นสมะอาธิรวมเป็นสมาธิสมะตัวเนี้ยแปลว่าสงบแปลว่าเสมออุปสมะเข้าไปสงบเห็นไหมล่ะจึงมีกรรมฐานข้อหนึ่งว่าอุปสมานุสติละเอียดหน่อยครูบาอาจารย์นักปริยัติสัทธรรมวิชาการท่านก็แปลว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบเสร็จเลยคนรุ่นใหม่ก็เรียนตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกเรื่องอนุสติ10ก็มาถึงอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบก็ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองพอถามจริงๆอะไรล่ะระลึกถึงคุณพระนิพพานระลึกอย่างไรจักบัดบ่จักแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วกลับเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายอุปะแปลว่าเข้าไปสมะสงบเสมออุปสมานุสติมีสติตามเข้าไปดูในความสงบนั้นถ้าแปลอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานสมมติว่าเรานั่งอยู่ดูแต่ความสงบมันสงบชั่วกระพริบตาก็รู้ว่านี่สงบยังไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าชั่วจากหายใจเข้าไปจนสุดเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่สงบนี่สงบเพราะนั้นในเทคนิคต่อไปในคำว่าอุปสมานุสตินั้นจึงมีคำกล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเข้าไปตั้งสติไว้หลังจากนั้นก็แปลไปอีกละความจริงก็ถูกอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเอตังสันตังเอตังปณีตังนั่นปณีตนั่นสงบนั่นก็หมายความว่านั่งดูอาการที่จิตยังไม่กระเพื่อมเลยชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่มันจะเพิ่มขณะไปเรื่อยลองดูสินั่งสมาธินี่นั่งโดยไม่ต้องไปว่าอะไรก็ได้ลองสิเอาอุปสมานุสติดูสิดีไม่ดีบางคนจะไปโลดเลยนั่งปั๊บหายใจเข้าแทนที่จะดูแต่ลมหายใจดูความที่จิตอยู่ในขณะดูลมหายใจยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเฉยๆนี่นี่สงบนี่สงบ พอหายใจออกมันยังไม่คิดนี่สงบเอตังสันตังเอตังปณีตังนี่สงบนี่ปณีอาจจะได้หนึ่งชั่วหายใจต่อไปก็อาจจะได้ทั้งเข้าทั้งออกนานๆเข้าอาจจะได้สามช่วงหายใจยังไม่ได้คิดอะไรตามเข้าไปในความสงบนี่อุปสมะนี่อุปสมะเข้าไปดูความสงบเนี่ยอีกต่อไปก็สามสี่ช่วงห้าช่วงหายใจลึกก็ไปลึกก็ไปลึกกันไปละเอียดเข้าไปเงียบจนไม่หายใจเลยทีนี้มันก็ไปเห็นอยู่ภายในเองตัวนี้ดูดีๆแล้วละเอียดแต่ดูดีๆแล้วถ้าฉลาดทีหนึ่งก็ได้ผลเลยตามเข้าไปดูในจิตที่มันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว นี่ต้องเข้าใจคำว่าสมะพระพุทธเจ้าว่าเขาจะกินกันและกันเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบซึ่งว่านะเหตุอัตถิสมะจริยาพวกเราเนี่ยพากันมาประพฤติให้มันสงบจึงตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งเมื่อสงบแล้วมันพูดกันรู้เรื่องมีแต่เทศมีแต่สอนกันใจไม่สงบในฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกเทศไปทั้งวันก็หายไปหมดอันไหนได้ฟังก่อนจำไอ้นั้นก่อนถ้าจิตได้รับการอบรมมาอย่างสังเกตไหมเมื่อเช้าเมื่อเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอาตมากลัวว่าความสงบเนี่ยจะถูกความวุ่นวายอื่นมากระทบแล้วมันจะหายก็เลยต้องรีบบอกวิธีไอไว้ก่อนว่าไอแล้วให้เอาผ้ามาปิดค่อยไปค่อยมาเวลาเดินจะไม่ทำลายบรรยากาศความสงบของผู้อื่นตรงนี้ได้ฟังก่อนเพราะในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราสงบเพื่อนสงบบรรยากาศสงบเมื่อฟังตัวนี้ก่อนรับตัวนี้ก่อนเหมือนผ้าที่สะอาดซักขาวแล้วเอาสีไหนย้อมเข้าไปก่อนกินสีนั้นเสรีพอเท่เป็นมากมันหลายอันแล้วนะเนี่ยไม่รู้ตัวไหนจะเข้าไปติดตัวไหนจะเข้าไปฉาบตัวไหนจะเป็นอุปลิตโตอุปลิตโตแปลว่าเข้าไปฉาบเข้าไปติดกลัวจะเป็นอนุปลิตโตไม่มีอะไรเข้าไปติดเลยหายไปเลยเพราะนั้นนี่คือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าของเราพาสอนพากระทำเน้นที่สุดคือการกระทำให้สงบซะก่อนดีๆแล้วค่อยบอกค่อยสอนกันเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาก็ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลมีคำกล่าวต่อไปว่านะเหตะอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาดูเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญและเป็นกุศลทำบุญอยู่แต่ไม่รู้จักว่ามันบุญหรือไม่ก็เลยทำบุญไปถูกบาปคิดว่าตนเองกระทำกุศลกลายเป็นกระทำอกุศลเพราะมันไม่รู้จักถ้าหาเรานั่งสงบไปเนี่ยมันจะรู้จักเองนะมันจะรู้จักเองนะเพราะคำว่าบุญคำว่ากุศลมันไม่ใช่อะไรเกินกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วทั้งบาปด้วยอาตมาไม่ต้องเทศพระพุทธเจ้าไม่ต้องเทศไม่ต้องฟังแต่ถ้านั่งดูลมหายใจนั่งดูอาการสงบเข้าไปถึงจุดที่มันสงบก่อนที่มันจะสงบนี่มันจะคิดไปข้างหน้าส่งความหวังออกนอกฟ้านอกขอบเขตจักรวาลวิ่งตามหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะได้อย่างนี้จะมีอย่างนู้นให้มันไปเถอะเรานั่งอยู่ตรงนี้ดูลมเข้าไปดูความสงบชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้นนานๆเข้าความสงบจะเพิ่มขึ้นขยายขึ้นความคิดไปข้างหน้าลดลงเมื่อความคิดไปข้างหน้าหมดมันจะย้อนหลังเมื่อความคิดย้อนหลังนั่นแหละจะรู้จักบุญจะรู้จักบาปจะรู้จักกุศลจะรู้จักอกุศลตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เราเคยฆ่า เราเคยรักไหมเราเคยพูดจากระโชกโหกฮากเบียดเบียนมารดาบิดาไหมเราเคยทอดทิ้งมารดาบิดาไหมไปเชิดชูบูชาคนอื่นยอดรักทูลหัวอย่างไรถ้อยคำใดที่เราเคยกล่าวถ้อยคำใดที่บุคคลที่กล่าวกับเรามารดาบิดาพูดเพ้อให้เราฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆมันจะจำคืนมาถ้อยคำของแม่แม้จะกล่อมเหให้นอนเปกับจำถ้าจิตใจสงบลงไปจำตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเห็นบุญบุญนะคุณงามความดีของแม่คุณงามความดีของพ่อคุณงามความดีของเพื่อนของฝูงของครูบาอาจารย์ของคนใดก็ตามที่เขามีคุณกับเรามันจะเห็นอัสสาทะส่วนที่เป็นคุณนอกจากนั้นจะเห็นอาทีนวะส่วนที่เป็นโทษที่ตนเองได้กระทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีไม่ได้ไประลึกนึกถึงมันคืนของมันมาเองตรงนี้แหละจะรู้จักบาปตรงนี้จะรู้จักบุญฟังคนอื่นพูดก็ยังไม่รู้จักเข้ากับมันนั่งให้มันสงบซาบซึ้งเหลือเกินแม่ฉันอยู่ไหนพ่อฉันอยู่ไหนตายแล้วกระดูกท่านอยู่ไหนฉันอยากจะไปกราบฉันอยากจะไปทำบุญหาแม้ทำไมฉันต้องพูดคำนี้กับแม่กับพ่อทำไมหนอฉันจึงทำอย่างนั้นวันนั้นเศร้าใจน้อยใจกับพฤติกรรมของตนเองในอดีตซึ่งมันเรียกร้องคืนมาเองภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสตานุสาลีญาณความรู้อันแล่นคืนไปตามสติในอดีตสติมันแล่นไปเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมามาถึงตรงนี้แหละจะรู้จักบุญจะรู้จักกุศลปุญญกิริยากุศลกิริยาปชานติทราบชัดว่ากิริยาเช่นนี้เป็นบุญการกระทำอย่างนี้เป็นบุญการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลทีนี้จะทำบุญก็ทำถูกทำสลึงหนึ่งก็ถ้าจะให้ทานสักสลึงหนึ่งได้บุญมากกว่าให้ทานด้วยความโง่เป็นล้านบัดนี้มันได้วิจยะทานังมันได้วิเคราะห์วิจัยของมันถูกแล้วมีคุณมีค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะนั้นท่านจึงสรุปว่าเขาจะไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาจะไม่รู้จักประพฤติให้สงบเขาจะไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากเขาจะกินซึ่งกันและกันเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าปัจจุบันนี้ก็มาถึงแล้วอาตมาพูดเรื่องคนร่ำคนรวยจะรวยมากจะเอารัดเอาเปรียบคนจนเพราะเหตุแห่งความโลภวิสมะโลภาพิภูตาโลภไม่พอดีจริงๆแล้วสักร้อยไร่นี่ก็เหลือพอดีแล้วที่จะหามากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาติหนึ่งกับตระกูลกับครอบครัวนี่ 30,000 ไร่ที่ได้ยินเนี่ยยังบอกว่ายังไม่พอดีอาตมาอยากจะบอกว่ามากกว่านี้เขาก็ไม่พอพระพุทธเจ้าว่านะกหาปนวัตเสนะติฏฐิกาเมสุวิชติต่อให้ฝนเนี่ยตกลงมาเป็นเงินเป็นเงินเหรียญทั้งหมดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่โลภตกอยู่ในวิสมะโลภาพิภูตามาถึงช่วงนี้จะทำให้ชีวิตสั้นอายุน้อยลงทั้งตัวผู้โลภเองและบุคคลใกล้ชิดเพราะโลภชนิดนี้จะไปทำลายดุลยภาพธรรมชาติทำลายดินทำลายต้นไม้ทำลายน้ำน้ำไม่มีคุณภาพน้ำมีพิษดินมีพิษอากาศเป็นพิษมนุษย์จะสั้นลงอายุพระพุทธเจ้าไม่เกิดถ้าระดับอายุสั้นลงมากๆเกินกว่าร้อยลงไปเยอะแล้วต่อมาตัวสุดท้ายก็จะมาถึงขั้นมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นหางเป็นหัวเห็นหัวเป็นหางเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรมาถึงช่วงนี้เละเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ยักษ์มากิน ยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจคงจะต้องอธิบายกันในบทสวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโทมนะการคาถาเนี่ยร้อยบทเพิ่งจะสวดไปร้อยหัวข้อเพิ่งจะสวดไปได้20ยังเหลืออีก80ในจำนวน80ที่เหลือนั่นจะมีคำหนึ่งยัสสาหังสาวโกยัคขัสสะนามะข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์เพื่อเราจะรู้จักว่ายักษ์คืออะไรวันนี้ยังไม่พูดยักษ์ที่จะลงมากินไม่ใช่ยักษ์ประเภทนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมตลอดเวลา45ปีเราอาจจะได้ฟังหยิบมือเดียวที่มันละเอียดควบคุมไปหมดเลยทั้งจักรวาลนั่นเป็นอย่างนั้นยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินถ้าหากขาดศีลขาดธรรมเมื่อเช้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมาจากภาคกลางถ้าท่านมาจากภาคใต้เมื่อเช้าท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องไหมนั่งอยู่ท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องประมาณสักตีสามแล้วก็จะมีเสียงกลองผสมลอยมันกับสายลมในยามดึกลมทุ่งพัดผ่านโชยมาเย็นเยือกเรานั่งสงบเราได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงกลองผสมผสานล่องลอยมากับสายลมในยามดึกนั้นคือประเพณีของชาวอีสานประเพณีชาวอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคณหดโดยถือหลักธรรมที่สั่งสอนเสืบกันมาว่าเมื่อใดเสียงคล้องเสียงกลองได้หายไปจากโลกในวันพระวันศีลเมื่อนั้นยักษ์จะลงมากินเสียงคล้องเสียงกลองนั้นเป็นเสียงบอกให้รู้ว่าศีลยังอยู่ธรรมยังอยู่ธรรมเพรีโคตเสียงประกาศธรรมอย่างน้อยได้ยินเสียงกลองเสียงคล้องในยามดึกมาในยามเย็นมาจะรู้เลยว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันที่ไม่ควรทำบาปวันนี้เป็นวันที่ทำดีอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยวันนี้วันเทพวันนี้วันทิพย์วันนี้วันเทวดาวันนี้วันท้าวจตุโลกบาลจะมาตรวจโรคถ้าหากเป็นฤดูฝนฝนจะต้องตกวันศีลวันพระถ้าฝนไม่ตกวันพระวันศีลผิดปกติจะแล้งไปนานเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดก็ตรัสว่าท้าวจตุโลกบาลจะมาตรวจโรคในวันศีล8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำให้อำมาตย์ผู้ไว้วางใจกะวันที่14ค่ำจะให้โอรสผู้ใหญ่15ค่ำมาเองเพื่อจะได้เห็นมนุษย์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อประพฤติธรรมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานฟังธรรมจำศีลหรือไม่เพียงแต่ได้เห็นเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นมงคลเอาไปเล่าให้กันฟังบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวสภาเพื่อให้เทวดาทั้งหลายจักไม่ได้ประมาทเทวดาทั้งหลายไม่ได้ทำบุญเพียงแต่อนุโมทนาให้เขาได้อนุโมทนาอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานั้นหมายความว่าคุณงามความดีจะเบ่งบานขึ้นในจิตในใจเมื่อยินดีชื่นชมกับคนอื่นคิดดีพูดดีทำดีอย่าสมมติว่าผู้ใดกำลังโกรธกำลังแค้นกำลังอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งกำลังมีความทุกข์คืนขมระทมเศร้าสักคนหนึ่งเดินมานี้มาเห็นพวกเรานั่งกันสงบจิตใจที่เร่าร้อนอาจจะเย็นจะเยือกลงนิดนึงนั้นถ้าเขาเกิดยินดีด้วยภาพโอ้ยดีแท้คนเป็นหลายร้อยเงียบสงบเหมือนไม่มีความทุกข์เนาะสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์สถานที่เช่นนี้คงจะเป็นสถานที่ผู้มีคุณธรรมอันเกษมคุณธรรมอันโอฬารมาประสานจิตใจรวมกันเนาะทำไมเนาะเราจะมีโอกาสอย่างนี้บ้างทำไมเนาะ ทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาสสงบเช่นนี้เพียงแต่เขาคิดเช่นนี้เขาอนุโมท ธรรมจำศีลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เขาดีใจทำให้เขาไม่ประมาทท่านทั้งหลายเอ๋ยหมู่มวลเทพการที่ท่านได้มาเสวยสุขผลสวรรค์ในวันนี้ก็เพราะท่านได้กระทำเช่นมนุษย์เช่นนั้นท่านพึงชื่นชมยินดีแล้วเทวดาทั้งหลายก็จะอนุโมทนาและจะพูดเมื่อข้าพเจ้าสิ้นบุญจากสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุคติในโลกมนุษย์เถิดจะได้ไปทำเหมือนท่านเหล่านั้นบ้างแต่ถ้าเขาได้เห็นแต่คนชั่วคนเลวพูดผิดทำผิดคิดผิดเบียดเบียนกันอยู่ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเอาไปเล่าบนสวรรค์ก็เศร้าต่อไปว่าญาติพี่น้องเราในโลกมนุษย์นู้นคงไม่มีโอกาสได้พบกันหนอเขาคงจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเพราะนั้นเสียงกลองเสียงคล้องบอกศีลบอกธรรมอย่างน้อยบอกให้รู้ว่าวันนี้วันทิพย์อิทังทิวสังทิพโยวันนี้วันทิพย์ได้ยินเสียงกลองดึกพ่อแม่บอกลูกบอกเต้าบอกว่าสุเวปนรโสทิพโยลูกเอ้ยพรุ่งนี้วันทิพย์นะวันเทพวันที่พวกเทพพวกทิพย์จะลงมาสู่โลกมนุษย์มาตรวจดูอย่าทำบาปนะจงเชื่อฟังมารดาบิดาจงกระทำคุณงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อนะเพียงเท่านี้แต่เมื่อใดฟังเสียงคล้องเสียงกลองไม่มีพระตีโยมรำคาญสถานีวิทยุเปิดเทศดับทีวีออกเทศดับนั่นแหละคือกำลังปิดหูปิดตานั่นแหละคือกำลังไม่ได้ยินนั่นแหละคือเสียงคล้องเสียงกองกำลังจะหมดไปนั่นแหละคือยักษ์จะลงมากินยักษ์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนด้วยกันนี่แหละที่มีอำนาจอิทธิฤทธิ์แต่ไม่มีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์สยักโขตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเขาเป็นยักษ์มนุษย์มีมาตรฐานของมนุษย์อยู่ศีล5นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานรองรับความเป็นมนุษย์แต่ถ้าตกศีล5ระดับใดระดับหนึ่งมนุษย์จะแปรสภาพจากมนุษย์เนี่ยจะเป็นเดรัจฉานก็ได้มนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจกลายเป็นเดรัจฉานมนุษย์สนิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจจะเร่าร้อนเหมือนตกอยู่ในนรกมนุษย์สะเปโตตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตสามมนุษย์เหล่านี้ตกมาตรฐานสี่มนุษย์สยักโขตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นยักษ์กลาดเกลี้ยวใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงด้วยประการทั้งปวงทีนี้เลยอันนี้ขึ้นไปมนุษย์สะภูโตภูตะภูโตแปลว่าผู้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นมนุษย์สเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นเป็นมนุษย์สพรหมาเป็นมนุษย์พรหมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเทวดาเป็นพรหมมีศีล8อยู่ในพรหมโลกแล้วในช่วงนี้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นอมนุษย์เป็นยักษ์เป็นมารมนุษย์ฐานติรัจฉานะนี่แปลว่าขวางสัตว์ใดที่เจริญทางขวางสัตว์ทั้งหลายที่มันเจริญทางขวางใหญ่อ้วนก็ขวางออกมาเดินไปทางทิศใต้ทิศเหนือก็ขวางตะวันออกตะวันตกเดินไปทางตะวันออกตะวันตกก็ขวางทิศใต้ทิศเหนือนั่นแหละก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไม่ได้เจริญทางขวางเจริญทางตั้งสูงขึ้นใหญ่ก็เจริญขึ้นอย่างนี้เดินไปไม่ขวางทิศไหนหัวมนุษย์ไม่ขวางทิศเดินตรงไปนั้นเป็นมนุษย์เพียงร่างกายถ้าจิตใจมันขวางขึ้นมาเขาว่าบุญคุณมารดาบิดามีมันก็ขวางไม่มีดอกท่านสนุกสนานเฉยๆเราก็เกิดมาเราก็ไปสนุกสนานต่อไปนั่นมันขวางแล้วเป็นเดรัจฉานแล้วเขาว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มีมันขวางอีกแล้วเขาว่าบุญมีมันก็ขวางอีกไม่มีดอกคนทำบุญมีแต่ยากแต่จน